राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2057 27 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय कोटिवेदिक प्राणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करीताबिंदुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर कृष्णात्मता हरि ओम नमो सुब्रह्मण्य नम श्री गोविंदा नमो नम श्री गुरु चरण कमले नम क्या है कोई भक्त का चरित्र सुनाओ। पंसारी जी कहे कि आपरे मंदरी सुनाओ। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन को निर्मल बनाने के लिए संतों की कथा करो। संतों की कथा से अंतर्मन निर्मल होता है। जो श्रोता होते भगवान, भगवान के चरित्र के श्रोता होते हैं भगत, और भक्तों के चरित्र श्रोता होते भगवान। उन्हें चरित्र सुनने से भगवान राजी बहुत होते। तो भगवान को प्रश्न करना हो तो भक्तों के चरित्र को देखो। भाई ज्यादा तो हमें याद नहीं है, थोड़ी याद है। आपने सुना ना मामा जी प्रियादास जी मामा जी तो सुन रहे बाणा सब राजी हुए। माँ दो बार डबल माँ होती है। माँ होती एक माँ माँ मम्मा होता दो माँ माँ मामा डबल माँ। अरे भाई है ना मारा भाई, मारा भाई अच्छा लगे मीठा है। तो अयोध्या में सब लोग राजी होते मामा जी को देख करके। मामा जी आते ना तो पता है ये तो खेलने वास्ते गया तो बालकों ने कह दिया तुम अकेले ही है, मार से तो मेरी बहन है मेरे भाई है पूर्ण बता तो आगे नहीं है। तो प्रयादत्त जी रूढ़ने गया, छोटे बालक थे थर कोई नहीं है देख, मासा तुम्हारा बहन है मेरा भाई है तेरे साथ कौन है तो आगे नहीं है। तो रोने लगे तो माँ के पास गया, माँ के पास रोने लगा। माँ ने प्यार किया, वो बेटा रोता क्यों है, छोरा मेरे वो कह रहे थारा कोई नहीं है, कोई कोई छोरा के हमारा बहन है कोई छोरा के हमारे भाई है थारा कौन है, थारा कोई नहीं तुम अकेले ही है। तो तुम अकेला नहीं है तो तेरी बहन है, तेरी बहन है, तेरी बहन ऐसी बहन है सगड़ी है नहीं छोरा सुंदर है, छोरा दयालु है बहुत कृपा करती है, सबका पालन पूर्ण करती है, दुनिया मात्र का पालन करती है, वही दया से संसार से पालित होता है, ऐसी तेरी बहन है। मां बहन कहां मैं देखी नहीं। पर ब्याही हुई है। लड़की माँ के पास थोड़ी जाती है, लड़के तो ब्याह देते हैं, ससुराल चल जाती है, तो बंटो ब्याह दी बेटा, वो अपने घर पर है। तो माँ उसका घर कहाँ है? अयोध्या। अयोध्या अयोध्या में रहती है, तेरी बहन है, बड़ी दयालु है, बहुत दयालु है, तेरी बहन के समान किसी के बहन नहीं है, ऐसी बहन किसी है ही नहीं, सबसे सुंदर है, सबसे दयालु है, सबसे स्नेह करने वाली, सबका पालन करने वाली, बड़ी श्रेष्ठ है ऐसी बहन है। माँ मैं तो बहनों को समझूंगा, मैं तो उसकी बहन दूंगा, ऐसी बहन बहन दूंगा। तो थोड़ा छोटा है, छोटा है अभी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा बसे, अभी छोटा है, दो तीन दिन के बाद अब जाऊंगा बढ़ूंगा समझा, ठह जाए अभी ठह जाए, अकेला कहाँ जाएगा समझे जी, तो छोटा समझता है नहीं, मैं तो बहन से मिलूंगा, ऐसी मेरी बहन है, छोरा मिजाज करे हमारा बहन है, हमारी बहन इस बार है ही नहीं, थर बहन है ही नहीं, हमारे जैसी बहन है, ऐसी बहन थर है ही नहीं किसी की, ऐसी बहन हमारी। तो वहां वहां कैसे मैं पूछाऊ, जो बहुत ज्यादा तगादा लगे मन में, वहां उत्कंठा बहुत हुई, तो बहन से मिलो, हमारी बहन है, ऐसा मिजाज करे ना किसी बहन नहीं है, ये मिजाज करेगी, तेरी बहन सबसे सुंदर सबसे श्रेष्ठ है, तेरी बहन के समान कोई है ही नहीं, ऐसी बहन है। तो माँ हूं तो मिलूंगा उससे, बहन से मिलूंगा, मैं जाऊंगा। तो माँ ने देखा कहीं जा रहे थे अयोध्या, तो कहा भाई बच्चे को साथ में ले जाओ, हम ले जाएंगे, आलो चलो। वह उत्कंठा रही हुई थी तेज, जब वे धीरे धीरे चले, क्यों नहीं मैं बोल जाऊंगा, बाहर तो बहन से मिलना है, बस बहन से मिलना है, मेरे तो बहन से मिलना है, ऐसी लगी मन में, मन में लागी चटपटी, कमन रखू घर श्याम, नारायण भूया सभी खान पान विश्राम सब मन में लगी झूठ रही। तो लोगों ने साथ में किया, उनके साथ चला, वे तो कोई ठहरते ही रूट भी खाते विश्राम भी करते, गांव में कई हिस्सियां देखते हैं, छोटा पहाड़ कर जा रहा है, कहाँ जाता है, बहन से होगा, मेरी बहन से मिलने जा रहा हूँ, तो कोई कहता है अजीब लग रहा है, बोली कर ले माइया ने कही दया आ जाती, छोटा टावर देख रही, भूल भी करा दिया, पूछा ऐसे ऐसे मौसम मौसा अयोध्या, ये गाँव है गाँव अयोध्या है, अयोध्या जी हो बैन का गाँव आ गया, बैन का गाँव आ गया, बस आ गए, तो बैन से मिलूंगा, बताओ भाई मेरे बैन का घर कौन सा है, तू कौन है, क्या कहाँ से आया, तेरे बहन हमारे क्या बात, तू कौन बहन तेरी, ये तो मूर्ति है, मोदी थोड़ी मेरी बहन है, मेरी बहन है, मेरी बहन मिलेगी प्यार से मिलेगी, वह तो चित में लगी हुई थी कि बहन बड़े प्यार से मिलेगी, मेरे मोदी लगेगी, मेरे प्यार करेगी, मेरी बहन है, मेरी बहन से मिलूंगा, क्योंकि तो यही है कि मेरे बहन के घर को है, बहन का नहीं बस किनको बैठ जाएगी, राम जी को, राम जी के पिता कौन है, दशरथ जी, अरे पागल दशरथ जी के घर पूछा कर, मेरा बहन घर कौन सा है, मैं घर गया पता, दशरथ जी का घर कौन सा है, तो दशरथ जी घर पूछा, दशरथ जी का मंदिर बता दिया, ये मंदिर है, मंदिर में चित्त भरता है, भरता नहीं, मेरी बहन से मिल रहा है, मेरे तो राम जी के साथ ब्याह किया है, राम जी घर पूछा कर, राम जी घर पूछे दिन भर हैरान हुआ, अब मिले बहन मिले बहन मिले दिन भर, मेरी बहन तो मिली ही, अब गुस्सा आया मन में, ऐसा आदमी वो रखती है तू तो तेरा घर नहीं बताते, तू ऐसी रखती है तो मन में मिलने की मन लगे नहीं, बैल से जरूर मिलना है, बैल से मिलना है। तो उस दिन में हैरान हो गया तो जो जाकर एक तरफ जाकर जंगल में बैठ गया, जंगल में बैठा मन में याद आओ बैल नहीं, मैंने याद आओ तुम याद आओ बैल, चित चित में चढ़ गई मत बहन ही बस, अब और बात ही याद नहीं आवे, मेरी बहन मेरी बहन है मेरी बहन है बहन है। रात में रात के अधिक होते प्रकाश हो गया, प्रकाश दिया प्रकाश गए, चंद्रमा इधर कैसे इधर चंद्रमा उदय नहीं होते, चंद्रमा तो इधर ही होते है, इधर प्रकाश गाय का है, प्रकाश से में प्रकाश प्रकाश के भीतर में हाथी सफेद आती बड़ा गया सफेद आती आगे तो काला होता है सफेद आती है। राजा नारी चले हुए कोई याद नहीं होगा कोई तो बात आधे तो पास में चाहिए और बहन बोले प्रयाग दत्त भाई प्रयाग अरे बहन आगे बड़ी खुशी हुई सब देखा पक गया कपड़ा लगा रोने और रोता क्यों मैं मेरी तो मिली रही दिन भर में हैरान हुआ तू मिली रही अरे भैया अब मिल गई था अब क्यों रोता है तू मिली नहीं अब सूखे मेरे भाई बहन ने गोदी दिया प्यार किया आंसू पूछे प्यार किया बोल रोना बंद हुआ। अब देखा राम जी करे ये हमारे बहन हो गई है जीजा जी है और देखो तू देखा मेरी बहन के समान किसी की बहन नहीं है, कितना ही छोटा मिजाज करो मेरी बहन के समान किसी की बहन नहीं है, ऐसी बहन है मेरी और मेरी बहनों ही कितने सुंदर है अब तो देख नहीं लगा। बहनों ने पूछा अपने सास के समाचार तुम्हारी सास ठीक है? हाँ वो ठीक है राजीव सी है, मगध दिया था साथ में, लड़कियां पहले मिठाई भेजती जो विशेष करके मगध भेजती कसार मगध बनाया करते, गुण में कसार बनता है शरीर में मगध बनता है वो मगध भेजा करती। आजकल कई मिठाइयां भेजती कई तरह की पुरानी चाल है पुरानी जो माँ अपने छोटे लड़के के लिए मगर भेजते थे वो दिया ये माल दिया है सीता जी लिया आधा लिया थोड़ा ले गए तू खा ले छोट भाई छोट भाई तू खा लेगा बड़ा सुने पढ़े प्यार किया स्नेह किया गोद में लिया दे लगाया तो मिली नहीं मिली नहीं बाप बैल पर दी थी तो मिली नहीं मिली नहीं अब मिली नहीं भैया अब मिल गई ठीक है। बड़ा खुशी हुआ बड़ा राजी हुआ मन चाहे चीज साधारण मिले तो भी राजी होता है बहन मिल गया सीता जी जैसी बड़ी बहन बड़ा राजी हुआ बड़ा खुशी हुआ और मन में समझने लगा कि छोरे मिजाज करते कोई मिजाज करते मेरी बहन के समान किसी की बहन नहीं है सबसे मेरा बहन मेरी तेज है ऐसी मेरी बहन है छोरा विचार करे किसी ऐसी बहन है ही मेरी बहन ऐसी है बहुत राजी हूं और लग गया ध्यान बाहर से चलता बैठ गया भीतर ध्यान में बैल से बातों कर रहे मैं खूब सुबह दिन नजर आ गया ऊपर संतों ने देखा ये बालक कैसे बैठा है भाई छोटा बालक है और बैठा है जहाज से गया मेरी बहन कहा मैं बहन अभी अभी यहाँ थी अभी कौन बहन सीता जी मेरी बहन है मेरी बहन सुनेगी सीता जी भाई है ठीक है भाई सीता जी भाई है बहन अभी यहाँ थी, अभी अभी अभी चली बहन नहीं बहन चलेगी तो चलो हमारे घर महाराज ले दिया अभी कुटिया में वहां संतों का दर्शन किया सुनते थे सब ही संत प्रशंसा करे और भीतर में चार बातें कर दिए सोच नादी किया बाहर से आटा करकटाया महाराज जो है दो माइया आई सोने का थाल लिया हुआ मिठाई करी हुई कह रहे ठाकुर जी की पूजा थी हमारे हमारे यहाँ ठाकुर जी की पूजा पूजा की मिठाई है जब संतान दिया हो तो संतान के स्थान में दे दी भेज दी ये मिठाई लो मिठाई दे भीतर गया थाल खाली कर गया तो बाहर कोई नहीं अब थाल दे किसको थाली बहुत कीमती सोने का थाल रतन जड़े हुए ऐसा बढ़िया संतों ने समझा लिए बहन ने बहुनाई की है अपने भाई ने बहुनाई के लिए बहन ने भेजा है वह महाराज ने महाराज जी में तत्तर के बांध लिया सत्र बांध लिया उसने फिर सबने भोजन किया संतों की पंक्ति खुश हो गई आज तो कहां सा मिठाई आई आज तो मिठाई बहुत स्वादिष्ट ऐसी मिठाई हमने कभी जी में ही भोजन किया ही नहीं ऐसा मिठाई ऐसा कि हमारा आज सीता जी का अगला भोजन है माँ भोजन नहीं है जगत जन नहीं जानेंगे जी जगत माता है जगत माता जगत माँ के हाथ का जीवन तो मारे बात वो बने जहरी जीवन तो मारे आज वो बने जहरी बनो तो भयम है वो बने बैरी ही तो गाय वो बने शहरी बैठो छाया में वो बने कहरी चढ़ना तो रस्ते वो बने फेरी सब ने कहा आज तो मिठाई बहुत बढ़िया है बहुत मिठाई है मैं माता पास जाऊंगा बैल से मिल लिया अब जाऊं तो थाल और थाल क्यों मान जाए ये ले जा माँ के लिए राम राम राम राम राम राम बेटी की चीज मानेगी लड़ेगी मेरे से बेटी की चीज मानी लगती माँ तो देती है बेटी को देती नहीं अरे बेटी नहीं है जगत जन नहीं है जगत माता जगत की माता हो मैंने माई मेरी माँ माँ की बेटी है मेरी माँ की बेटी है मेरी माँ की बेटी है जगत की जन नहीं हो जरूर कितनी बड़ी हो जाए अरे मेरी माँ की बेटी है ये भोला है सब नहीं मुझे महाराज बड़े मगर माम आनंद आवाज हम बहन है याद करके हमने याद करके खुश हो गए प्रसन्न हो गए मेरी बहन है मेरी ऐसी बहन है मेरी ऐसी बहन है वो तो किसी किसी कुंड में डाल दिया दाल दो पहुंचे भाई के पास माँ के पास पहुंचे माँ के सामने कह रहेगा माँ ऐसी बहन है दिन भर हैरान हुआ किसी ने घर नहीं बताया बहन से कहा कि तेरा घर नहीं बताते लोग तो बहन ने कहा उनको पता नहीं है वे जानते नहीं मित्र क्या बता रहे उनका दोष नहीं है उनको पता ही नहीं हम ऐसी चीजें करते हैं जो पता नहीं है इस वास्ते कोई दोष नहीं माँ से बात करे माँ बेटा बहन वो छोड़ वाली बात भूल गया छोड़ो ने सामने कहा था कि मेरी बहन है वो बात भूल गया माता जी बहन है अब माता माँ बेटा तो सीता जी के गुणगा में गुरु और कहे बात करने में और याद करने में मन ढप ही नहीं भरे ही नहीं ऐसी बहन मेरी मेरी बहन है ऐसी मेरी बहन है ऐसी मेरी बहन है बड़ी खुशी आई ऐसे रहा कई दिन के बाद में माँ सही शांत हो गया और राम जी मिलने लगे भाई राजा तो सच्ची राज्य करते हैं चारों भाई है खूब प्रेम से वो अयोध्या आज भी युद्ध नहीं है त्रेता युद्ध अयोध्या प्रकट हो गई जो राम जी जावे कभी स्नान कर देने हुए पसले हुए तो सत्र याद दौड़ते जावे कहेंगे छोरा बैठ जाए दफा पंद्रह बीस पसरा भी जाए मामा जी आए मामा जी आए मामा जी बीच में बैठ जाए मेरे मामा जी है हमारे मामा जी है शरण मामा जी है मारे भाई है मामा जी है हमारे मामा जी है झगड़ा करोगे हमारे मामा जी बहुत अच्छा है मामा जी आए प्यादा जी के मन में तो बहन आ गई है बस चित भर गया एकदम आनंद मर में मस्त हो जाए मेरी बहन है मेरी बहन है मेरी बहन है मेरी बहन है खुश है दिन भर खुश है बस है मेरी बहन मिली मन मारी मेरी बहन मिली मेरी बहन मिली मेरी बहन मिली मान से ही शांत हो गया। तो एक ब्राह्मण देवता थे और राम जी के समय में ब्राह्मणों को दी हुई जमीन वह वंश परंपरा आई थी उनकी जमीन थी पैसा था बेटी एक ही थी और संतान नहीं था तो उनके मन में आया ब्याहदास जी कर ले स्वीकार तेन वो ब्याह दो मेरी कन्या ब्याह दो भर बहुत अच्छा है महाराज अगर बात करेंगे आप ब्याह कर दो ना मैं ब्याह क्यों करूं मैं तो मेरे बहन के पास रहूंगा मैं ब्याह नहीं करूंगा ब्याह नहीं करूंगा मैं तुम्हारी बहन के पास जाऊंगा और ज्यादा और ना दी जो मन हुआ कि ऐसा वर मिलेगा नहीं ऐसा सुपात्र वर मेरी कन्या सुपाएगी चलो ना एक दिन गुस्से में आज सवाल हो गया बहन से कह दूंगा कि तुम ब्याह कर दे वो बैठ दू मैं ब्याह करूँ क्या करूँ मैं ब्याह करूँ मैं तो मेरी बहन से मिलूंगा बहन के पास रहूंगा पहुंचे वहां से महाराज अयोध्या अयोध्या बहन को याद किया बहन मिल गई लोग कहते तुम ब्याह कर ले तो सीता जी ने कह दिया भैया तेरे ब्याह नहीं करना होना तो तुम यही रह जा और खुशी आई बड़ी कहते यार अब बहन ही गाँव में रहेंगे मैं बहन के पास ही रहेंगे माँ तो बनी जो बहन ही माँ कोई भी बहन के पास रहेंगे जब बहन के पास आपसे रहने लगे रहते रहते विचार आया राम जी को हो गया वनवास केकई माँ ने वरदान मांग लिया दशरथ जी महाराज ने दिया वरदान अब बैर को वनवास हुआ वनवास में चले गए अब महाराज प्यादा जी को बड़ा दुख हुआ मन में जंगल में नई बहन कमा लेगी क्या भोजन करेगी कहाँ सोएगी कहाँ बैठेगी जंगल मकान तो है ही नहीं वृक्ष होगा नीचे माँ कैसे रहे बहन कैसे रहेगी दुख हो गए कभी कभी देखे बहन ही कांटा छुप जाएगा बहन ही कोमल कोमल चरण है मैं कांटा छुप जाएगा क्यों रोने लग गया मेरी बहन ही दुख होगा कांटा कट जाएगा अशुभ कहाँ बैठेगा विचार किया बहन की एक जूती पहनने के नहीं है सोने के लिए खाट नहीं है तो लोगों से पैसा मांगना शुरू कर दिया पैसा मांग कर तीन खाट बनाए तीन खाट सोढ़िया पथरना बिछड़ा सब करके अब नहीं देते अब तब क्या करें बहन के लिए जाऊंगा एक रामचंद्र जी के लिए एक लक्ष्मण जी के लिए एक मेरी बहन के लिए तीनों तीनों खाट बनाए बिछौना बनाया ओढ़ने का बनाया खाट पर खाट रख करके ऊपर सोया अंदर लगा सिर उठ रहा प्यादा जी कहाँ जाते हो चित्रकूट जाता हूँ चित्रकूट चित्रकूट नहीं नीचे कैसे हो गई जीव जंतु क्रिया मुकड़े बहुत है जो बहन कैसे होगी नींद कैसे होगी जंतु जंतु भी रहे नहीं मेरे बहन को तकलीफ होती है हृदय द्रवित हो जाए खुद हो जाए भाई बहन के कोमल कोमल चरण है, मेरे बहन ने कोमल को बदलेंगे, मुर्गी खा जाएगी, मकोड़ा खा जाएगा, जानवर लग जाएंगे। बहन के पता ही नहीं, पता ही नहीं करती, परंतु भाई की बड़ी चिंता हुई, भाई की बहुत चिंता हुई, मेरी बहन कैसे रहेगी बताओ, नीचे कैसे हो, अयोध्या पहुंचे, अयोध्या मिले नहीं, फिर कहीं मिले, डर गया, डर गया, डरता है राम जी मिलते नहीं, कि आप मिल जाएगा तो अपनी बहन को ले जाएगा, इस वास्ते मिलते नहीं, छिप गई गई। पर एक दिन देखा तो राम सैया के पास, चित्रकूट कामत गिरी के पास में राम सैया आए हुए पश्चिम तक, उसके पास आते हुए देखा खुश है वो, और खाट ढाल गए दोनों भाइयों को लेके, तो बहन के लिए बैठे, हम तो बैठते नहीं, खेत खाद में नहीं बैठते, जूती पहनते नहीं, व्रत लिया है, नियम लिए तब से बने हमें कांटा घट जाएगा। जी मन तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, वनवासी में रहेंगे तपस्या के वेश में, हम लोग ऐसा करते नहीं, घाट पर बैठना पड़ेगा, जूती पहननी पड़ेगी, ऐसे रात्रि में जहां ठहरोगे वहां घाट बिछा दूंगा, बहने के लिए एक तरफ दे दूंगा, दोनों भाइयों को एक तरफ कर दूंगा, अच्छी गति बिछा दूंगा, घाट पर सो जूती पहनो। राम जी बोले कि प्रयाग दास जी संग बन गए, अब विसंग थे विसंग सेना बन गए, संग बन गए, अब नाम हो गया प्रयाग दास जी, प्रयाग दत्त जी थे, प्रयाग दास जी हो गए। तब से बने हो चौके हो मारे मारी बहन गए खूब मचे खट हो जाए रून लग जा रो पहले कोमल को सर ने कांटा कर दिया, प्रयाग से खाटों पर हम तो सोते नहीं, हमारे को वरदान मिला है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, वनवास में रहते हैं वहां रह रहे हैं सर, हम खाट में नहीं सोते, जूती नहीं पहनते, पैदल ही घूमते हैं, पैदल ही राम जी की चरण कैसे कोमल कोमल चरण राम जी के कांटा कर जाएगा रून लग जाए, लक्ष्मण जी के कोमल चरण में बिना जूती कैसे चले, मन में आए बड़ी भर में खड़े क्या राम जी तो कहते ही नहीं। राम जी बोले प्रयागदास जी आप खाट पर सोओगे तो हमारे को आनंद ज्यादा आएगा, हम खाट पर सो गए हमारे को आनंद नहीं आता, आप खाट पर रहोगे तो हमारे को आनंद बहुत आएगा, ठीक है आप खुश हो जाए। तो वैसे चले लक्ष्मण जी ने कहा चलो मेरे को ले चलोगे, हाँ कैसे चलो खाट पर बैठ जाओ, उठा लूंगा मेरे उठा लो, हाँ कैसे खाट पर बैठ खाट उठा लू, ये हंसने लगे। राम जी बोले लक्ष्मण कहता है ये चलेगा नहीं, और तेज हुए ये छोटा कुमार भी बड़ा खोटा है, क्या कर नहीं चला साथ में, क्या कर नहीं चला, बहन को कहा तू कह तो जनकपुरी पहुंचा दू, तू कह तो अयोध्या पहुंचा दू, डरने की बात नहीं है तेरे साथ मैं हूं, सिंह वाघ दूसरे को डर दू, बहन डरती हो रही मैं रक्षा करूंगा, मैं साथ में रहूंगा, कोई डर को डर है ही नहीं तो डर होती, मैं हूं साथ में रक्षा कर, नहीं भैया मैं तो महाराज में चंगा में रहूं, कि वनवास हो तुम क्यों आई, तेरे को तो वनवास हुआ नहीं, कहीं ने वनवास दिया राम जी को, तेरे को तो वनवास दिया नहीं, महाराज के शरणों में बड़ा आनंद रहता है, जिनमें आनंद है, जिनमें भोरी है भोरी, अब भाई तो बहन तो भोरी भोरी भोरी है, समझे नहीं है। जंगल में कोई आनंद है, जंगल में नहीं राम जी के साथ आनंद रहता है, मातम आ गई भोरी है, मातम आएगी, समझे भोरी। जंगल में रूप नहीं रहना, घर तो है नहीं, कुछ है ही कोई कौन है, तो महाराज मेरे को बड़ा सुख मिलता है, महाराज के चरण दर्शन करते हूँ, मुख दर्शन करते हूँ, मेरे को आनंद आता है, भोड़ी है भोड़ी है, समझती नहीं। सीता जी को बोलेंगे दुनिया माता का पालन पोषण करते है, और सीता जी कहीं भोड़ी है, भोड़ी है, समझती नहीं। ऐसे कोई आनंद है जंगल में, कोई आनंद होता है, सुख होता है जंगल में, मतलब सुख मिलता है, आनंद मिलता है, भोली भाई समझते नहीं। साहब नीम के नीचे कटियारा के कटियारे से करवा ब्रागदास अगवस्था सुबह रामलला का सरवा, रामलला का सरवा है, राम जी का सवा है, राम लला का सरवा। मेरी भैया बहन के बहुत प्रेम, बहन से प्रेम, बहन वाले होना चाहते ही नहीं, बहन नहीं थे, बहन को देखते ही जंगल में रहती है, गर्म गर्म हवा आवे, कभी ठंडी हवा आवे, कभी वर्षा होवे, वर्षा में कृषि तकलीफ होवे, समझती नहीं। बहन कुटिया बना रही कुटिया, भैया मेरे को तो आनंद आता है, और समझते नहीं, समझते नहीं है। अरे कुटिया में कैसे, मैं जंगल में कैसे रहेगी, ठंडी ठंडी हवा आवा, कहीं कहीं गर्मी हवा है, कभी गर्म पड़े ऊपर से कैसे रहेगी। भैया महाराज के दर्शन करने से हमारे को आनंद आता है, केवल महाराज के दर्शन मिल जाता है, दर्शन करती रहो और अपने ओढ़ने से हवा करती रहो, हमारे को आनंद आता है, बोलिए समझती नहीं। जंगल में कोई आनंद है, और प्रयागराज जी महाराज में खाट डाल दिए, भिक्षा कर रात और दिन खाट पड़ी है, राम जी को आनंद है बात है तो होना ठीक है, वैसे ही हुए, राम जी खुश हो जाए, राम जी प्रसन्न रहे, बस इस बात में रहती है। ऐसे प्रयाग देश में हर हर केशव कलत कलेशव तो का जप तमेशव रे, कोई भाषा में बोली वाणी संतों की, हर हर केशव कटत कलेशव तो का जप तमेशव रे, प्रयागदास प्रहलाद के कारण रघुवा बन गए भगवान, जी में बाग बन गए, शिव बन गए प्रहलाद के कारण, ऐसे प्रहलाद जी महाराज खुश हो जाते, अपने बहन के ध्यान में, बहन के चिंतन में मस्त रहते रहते, मेरी बहन ऐसी है, मेरी बहन ऐसी है, मेरी बहन ऐसी है, मेरी बहन ऐसी है, मेरी बहन के समान किसी की बहन नहीं है, छोरा के मिजाज में रहे मिजाज, मेरी बहन के समान किसी की बहन नहीं, ऐसी बहन, अब ऐसी बहन कैसे हुई, सीता जी, सीता जी है मिजाज करते छोरा, हमारा बहन है तर बहन, मारी बहन के समान तुम्हारे बहन है ही, मेरी बहन ऐसी है, ऐसी दयालु है, ऐसी कालू है, सब अपन के पार गए, मेरी बहन सब अपन बोला भाई, ऐसी बहन है, ऐसी बहन को देख देख कर गए, प्रयागदास जी खुश होते, प्रसन्न होते हैं, राजी होते हैं, दर्शन करते हैं, राम जी के दर्शन करते हैं, लक्ष्मण जी के दर्शन करते हैं। कैसे राम जी कितने सूरवीर, कितने राक्षसों को मार दिया, कितना और मेरी बैल के समान कोई नहीं, छोड़ो किसी की बैल नहीं है, ऐसी किसी की ऐसी बैल नहीं है जैसी मेरी बैल है, मेरी बैल के समान किसी बैल नहीं। बोलो कितनी सुंदर है मेरी बैल, कैसे दयालु है मेरी बैल, मेरी बैल मेरी ऐसी है, त्रिलोक का पालन करती है, सब संसार का पालन, ये बैल ऐसी सब का पालन करती है, सबकी माँ है, मेरी बहन है, मैं सबकी माँ है, सबके ऊपर कृपा रखती है, सबका पालन करती है, रूपा करुणा निधान की भगवान के रूपा करके सब त्रिलोक का पालन करने वाले मेरी बहन है, ऐसी बड़ी बहन है। तुम्हारा छोरा किसी के बैन नहीं है, ऐसी मिजाज करते हुए मेरी बहन जरूरी नहीं है, इस तरह से बना मेरे भाई हुए प्यारदास जी बना, बस बैन के ध्यान में रहते हरदम मास्टर बैन के बने, बैन का ही ध्यान करते हरदम ध्यान, मेरी बहन है, मेरी बहन है, मेरी बहन है, मेरी बड़ी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ, अरे बैन का छोटा भाई हूँ, मैं छोटे भाई को प्यार करे, बैन भी माँ की तरह होते हैं, जैसे माँ की जैसे जैसे बहन, छोटा भाई हूँ मैं, हमारी बहन है, ऐसे प्रयागदास जी महाराज खुश रहते हैं, हरदम महाराज जी रहते हैं, बैन को याद कर करके, कब सीता जी को याद करे कभी किस बात की, हरदम खुश रहते हैं, हरदम प्रसन्न रहते हैं। वनवास में क्यों गई बताओ, राम जी ने कहा, राम जी को कहा था आप वनवास क्यों लाए, मेरी बहन को क्यों लाए, पर बहन पर हक लगता है भाई का ही, बस मेरा मेरी बहन को आप क्यों लाए, कहते प्रयागदास जी ये माने नहीं, मैं तो साथ चलूंगी, मैंने कहा ठीक नहीं है, वहां साथ में चलना ठीक नहीं, वनवास में बड़ी तकलीफ होती है, माने नहीं, अगर मैं जबरदस्ती करूं तो मर जाएगी, पर साथ में जरूर ऐसी देखिए, ऐसी मेरी बहन है, ऐसे खुश हो प्रसन्न, रात दिन बहन का ही ध्यान, बहन की चिंतन, हरदम हमारी सीता भाजी हमारी बहन है, हमारी बड़ी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ, माँ का प्यार करती बहन, सज्जना भगवान है, भगवान भगवान ही है, भगवान का भगत हो, सीता जी का भगत हो, चाहे लक्ष्मण जी का भगत हो, चाहे श्रवण जी का भगत हो, भरत जी का भगत हो, भक्तों में मस्ती रहती है, मेरे सीता के ध्यान में मस्त रहते हैं, मेरी बड़ी बहन, मेरी बड़ी बहन है, मेरी बड़ी बहन है, मेरे वो दिया, मेरे आंसू पूछे, मेरा प्यार किया, बड़ी बहन है, मन मन में राजी हो, राजी पसंद है, तुम ऐसी बहन मेरा प्यार किया, मेरे पर स्नेह करे, मेरी बहन है, तो व्यागदास जी मना ऐसी बहन है, सदा ध्यान करते, सदा बहन का ध्यान, बहन का जप, वही जब में वही मस्त रहते अपने प्रयागदास जी महाराज, राम जी के साथ में संबंध हो जाए तो न्याय हो जाए, क्यों राम जी का अंश है, राम जी के पास में रहने में आनंद है, राम जी से दूर हुआ दुख, दुख आ रहे मसाज होता हूँ, दुख आ रहे, दुख आ रहे रात दिन, दुख दुख पावे राम जी दूर हो गए, प्रयागदास जी महाराज खुश रहे थे, मस्त रहे अपने बहन के ध्यान में, मेरी बहन है, मेरी बहन है, मेरी बड़ी बहन है, माँ की तरह ऐसे प्यार करे, मेरी बहन है, मन में विचार करे छोड़ा के मेरी बहन है भाई, किसी की बहन ऐसी नहीं है, मेरी बहन जैसी किसी की बहन नहीं है, मेरी बहन है, ऐसा प्यार करे, मेरे स्नेह करे, मेरा प्यार करे। भगवान का ध्यान लग जाए तो पता लगे महाराज, खुश हो जाते हैं। भगवान का लग जाओ, लक्ष्मण जी लग जाओ, सीता जी लग जाओ, इसी तरफ ही भगवान की तरफ वृद्धि हो जाए तो खुश हो जाए। तो प्रयागदास जी महाराज प्रयाग दत्त चाहे साधु बने, प्रयाग किया नहीं, ब्याह नहीं करूंगा, मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं तो मेरे बहन के रहूंगा, बहन के साधु बन गए, बहन को याद करते, बहन मेरी बहन है, मेरी बहन है, आनंद आता बहन के ध्यान में, चिंतन में, बातचीत में, यादगिरी में, आनंद आता, आदमी मस्त रहते हैं। ऐसे राम जी को आप भाग मानो, राम जी को भाई मानो, राम जी को पिता मानो, राम जी को पुत्र मानो, राम जी को सहज मानो, संबंध जोड़ दो राम जी के साथ। आपको जो अच्छा लगे वो माँ से लगे, राम जी को माँ मान लो, राम जी को पिता मान लो, राम जी को गुरु मान लो, राम जी को चेला मान लो, वे संत है, वे चेला बनते रहे राम जी को। राम जी लक्ष्मण जी हमारे चेला है, गुरु जी महाराज थे, शरण सब कराते थे राम जी लक्ष्मण जी, शरण जवाते उमा राम सम हेतु जग माहे, गुरु पितो मातु बंधु को नाही, गुरु पितो मातु बंधु प्रभु नाही, ऐसा कोई है ही नहीं। राम जी समान हित करना, राम जी का खास अंश है, अपना अंश हरे को प्यारा लगता है, माँ को भी अपना अंश अच्छा लगे, पिताजी को अच्छा लगे, अपने सब भगवान के से ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी, ईश्वर माँ को हरदम याद करते, माँ को ख्याल करते। सचो कुटुंब है कितना ही, कोई है कोई नहीं, राम जी का समान कोई नहीं है, ऐसा प्यार करने वाला कौन बताओ, ऐसा कौन, ऐसा कुटुंब मिलेगा नहीं। राम जी के खास बेटा बेटी हो बोले तो पाए हो तुम्हें, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहसुरासी, सहसुरासी चेतना मन नवई वर्ष हो जीव लोग जीव मूत सनातना, मेरा अंश है भगवान के अंश हो तो पाओ, भगवान को याद नहीं किया, भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, चेला मानो, गुरु मानो, बड़ा मानो, छोटा मानो, छोटे छोटा मानो तो माँ मानो, बड़ा मानो तन मर जाओ जो मानो, तुम्हारे को जो अच्छा लगे वो मानो। बड़ा राम जी सब सबके साथ में प्रेम करना, सबके स्नेह करना, सब पर दया रखना, जैसे भगवान है याद रखो। हमारे राम जी के समान कोई नहीं है। अब कुछ मान लो, पिता मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो, चेला मान लो, गुरु मान लो, तुम्हारी मर्जी है सब मान लो, आनंद हो जाएगा। सब परिवार का काम अकेले कर देंगे, सब परिवार मिल करके आपको ध्यान नहीं कर सकते, राम जी अकेले ध्यान कर देंगे के लिए। ऐसा प्रेम करे, ऐसा स्नेह करे, प्रयागदास जी की तरह मस्त हो जाओ, राम जी को अपना मानो। हमारे मन में एक आती है बात भाई, कदर जो ये समझ गए, ये समझ गए, प्रेम से सब मिलकर भाई बहन सब मिलकर भगवान है नाम रो कीर्तन करो, नाम वरस भरा हुआ है।